อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าแล้วก็จะเสนอรายการธรรมรับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกวันค่ะซึ่งก็จะมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกท่านเมตตามาเป็นองค์อาปาถกประจำรายการอยู่นะคะแต่ในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นนี้ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมะแล้วก็ซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแทนท่านผู้ฟังนะคะซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นช่วงของการสากัจฉาหรือว่าสนทนาธรรมะนั่นเองนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่18เมษายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน6ปีมะแมค่ะซึ่งก็เป็นวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หรือว่าบันขึ้นปีใหม่ของไทยกันมาหยกๆนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีรายการธรรมารับอรุณมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่18นี้โยมก็อยากจะขอนำปัญหาที่คุณมุรเดชภูลเกษมนะเจ้าค่ะได้เขียนถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าค่ะก็ได้เขียนถามมาหลายข้อด้วยกันซึ่งก็แม้ว่าจะเป็นคำถามที่พื้นแต่ว่าคิดว่าฟังแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านก็คงจะมีความกระจ่างมากขึ้นนะเจ้าค่ะสำหรับท่านมุรเดชภูลเกษมนี่ก็เป็นแฟนรายการของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดชิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรนี่มาได้2ปีแล้วนะเจ้าคะแล้วก็บอกว่าพอฟังแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันซึ่งก็บอกว่าดีมากๆๆมากๆเลยนะเจ้าคะพอหลังจากที่ทำแบบนี้แล้วก็ทำให้ทางคุณมุรเดชเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นคลายจากความสงสัยเจ้าคะแล้วก็คลายความตึงเครียดทำให้กายและใจเบาสบายเลยก็ถือว่ามีความโชคดีมากๆเลยที่ได้ฟังรายการธรรมารับอรุณนี้อยู่ทุกๆวันนะเจ้าคะทีนี้ก็มีคำถามที่อยากจะขอถามมาเพื่อว่าจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องประมาณ 3-4 ข้อนะเจ้าคะโยมขออนุญาตนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเลยนะเจ้าคะคำถามแรกบอกว่าสมาทานศีลก่อนสวดมนต์ไหว้พระนั้นถูกต้องหรือไม่เจ้าคะข้อที่2ก็ถามว่าการทำบุญใส่บาตรอธิษฐานบุญแล้วอุทิศบุญส่วนบุญส่วนกุศลนั้นถูกต้องหรือไม่ข้อ3ก็ถามว่านั่งฟังพระเทศหรือฟังธรรมารับอรุณจบแล้วอุทิศส่วนกุศลจะถูกต้องหรือไม่และข้อที่4นะเจ้าค่ะบอกว่าการมีชีวิตอยู่ประจำวันนั้นควรจะมีการแผ่เมตตาอยู่บ่อยๆจะดีหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในคำถามที่คุณมุรเดชเขียนเป็นจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยอันนี้ลักษณะคำถามเราจะเห็นได้ว่าเป็นคำถามของผู้ที่มีความเลื่อมใสนั่นคือบุคคลใดสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยฟังธรรมะแล้วมีความแจ่มแจ้งในใจใช่ไหมใจลักษณะเนี้ยคือใจที่มีความศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าตัวพระองค์เองอุบัติขึ้นในโลกนั่นเป็นศาสดาที่เป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นใครก็ตามที่ได้ฟังธรรมของตถาคตหรือฟังธรรมจากผู้ที่แสดงต่อจากตถาคตอีกทีนึงเนี่ยจะมีความศรัทธาที่มีความศรัทธานั้นเพราะว่าเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องราวต่างๆที่ได้เอามาอธิบายพอคนมีความศรัทธานั้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะสิ่งที่จะทำให้เขามีขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการตั้งไว้ซึ่งความเพียรการตั้งไว้ซึ่งความเพียรในการกระทำให้เป็นไปตามธรรมเพราะฉะนั้นในคำถามเรื่องที่ว่าฉันจะปฏิบัติตัวเองยังไงเพื่อให้มาเป็นอยู่ในแนวทางธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลการเจริญเมตตาการให้ทานตรงนี้จะเป็นลักษณะของบุคคลที่เป็นแบบนี้ อันนี้เราจะเห็นได้แต่ซึ่งอันนี้เป็นไปตามกระบวนการตามธรรมะอยู่แล้วแต่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่ใช่เฉพาะคุณมุรเดชก็ตามแต่ที่ว่าเราเริ่มฟังธรรมะแล้วจิตใจเราก็คล้อยมาในทางที่จะเป็นแนวทางธรรมะถึงแม้จะเป็นคำถามพื้นๆแต่เป็นคำถามพื้นที่สำคัญในไอ้ตรงพื้นเพฟาวเดชั่นเป็นฐานรากนี่แหละมันสำคัญแต่เพราะว่ามันจะทำให้ต่อขึ้นไปถึงการภาวนานะเช่นว่าเราจะละวางได้ยังไงจะเห็นแง่มุมความสุขความทุกข์ในการที่จะเจริญอานาปานสติหรือโพชฌงค์อะไรต่างๆอันนั้นก็จะเป็นสเต็ปขั้นตอนต่อไปนะเป็นเรื่องของการ ก็คือตามมานะเจ ้ า ใช่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในจิตอันยิ่งทีนี้การปฏิบัติในเรื่องของความเป็นอยู่ในลักษณะที่คุณมุรเดชถามมาเนี่ยอาตมาก็จะไล่เป็นข้อไปก่อนนะ เจ้าค่ะ ซึ่งรูปแบบของการปฏิบัติที่เราเห็นกันอยู่ในเมืองไทยที่ทํากันก็มักจะนิยมสวดมนต์นิยมในการที่จะรักษาศีลสมาทานศีลเดี๋ยวต้องมีพระให้ศีลหรือไม่ให้ศีลอะไรต้องมีพุทธังสรณังคัจฉามิมีรูปแบบพิธีการอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งถ้าบอกว่าคนที่มีจิตใจโน้มน้อมยังเทียมมาในแนวทางธรรมะคำถามแรกที่เขาจะต้องเจอก่อนเลยว่าฉันต้องขอศีลไหมและฉันสมาทานศีลที่บ้านเองได้หรือเปล่าเราจะทำก่อนหรือหลังดีอันนี้เป็นคำถามของคนที่ถ้ามีจิตใจโน้มน้อมยังเทียมมาแล้วก็จะค่อยๆ คลี่คลายเป็นทีละประเด็นไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่แน่นอนว่าเน้นในเรื่องของการทำจิตนะมากกว่าพวกพิธีกรรมต่างๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีการในการสวดมนต์นะสวดก่อนหรือหลังสมาทานศีลก่อนหรือหลังเนี่ยอยู่ที่เจตนาของเราถ้าตั้งไว้ดีแล้วอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ทั้งนั้นน ะ ตรงที่ว่าพูดถึงศีลมาก่อนสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็ทำได้แต่ถ้าทำแล้วมันจะสบายใจก็ทำเถอะหรือว่าถ้าอีตอนที่เราสวดมนต์ไหว้พระเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนี่นาการที่สมาทานศีลโดยที่ไม่ได้กล่าวคำพูดว่าปานาติปาตาเวรมณีเพราะเป็นการตั้งใจเอาโดยที่ไม่ได้สมาทานทางวาจาอันนี้มันก็สำเร็จผลเหมือนกัน คืออยู่ที่จิตของเราใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่แต่ถ้าจิตของเราตั้งขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้วณวินาทีนั้นที่เราจะสวดมนต์คนจะสวดมนต์แล้วจำได้หรือว่าจะสวดมนต์ได้รู้ถึงความหมายเข้าใจเนี่ยจิตใจมันจะต้องเป็นจิตใจที่สบายๆจิตใจที่ไม่มีความกังวลเอาไอ้ความไม่กังวลความสบายๆในใจมันก็เป็นผลของคนที่มีรักษาศีลเพราะฉะนั้นในรูปแบบที่ว่าคุณจะต้องกล่าวคําอะไรอันนี้ก็เราก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะจะทําก็ได้นะก็ถ้าคิดว่ารูปแบบนี้สําคัญก็ทําไปแต่ที่สําคัญคือจิตไม่ใช่ปากพูดอย่างเดียวแต่จิตนั้นเป็นสิ่งสําคัญกว่าอันนี้คือในข้อที่1นะ เจ้าค่ะ ในข้อที่2ที่คุณมุรเดชถามถึงว่าการทําบุญใส่บาตรนะทีนี้ก็ต้องพูดถึงคําว่าบุญด้วยนะบุญเนี่ยมีทั้งเรื่องของการให้ทานเรื่องของการรักษาศีลก็เป็นบุญอย่างเรามีการสมาทานศีลแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระอันนี้เป็นบุญแล้วแต่ซึ่งในข้อที่2นี้ระบุไว้ว่าบุญด้วยการใส่บาตรก็คือบุญที่เกิดจากการให้นะอธิษฐานบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถูกต้องหรือไม่นะถูกต้องทําได้ไม่มีปัญหาหรือจะไม่ได้อุทิศบุญกุศลก็ทําได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือได้ทําได้ทําบุญอันนี้มันสําคัญนะคนที่ทําบุญแล้วอันนี้คือเกิดบุญขึ้นในใจแล้วอันนี้สําคัญกว่าพอมีแล้วคุณจะอุทิศหรือไม่ได้อุทิศแล้วรูปแบบของการอุทิศจะต้องกรวดน้ําหรือไม่อันนี้เราได้เคยพูดไปแล้วนะคุณเตือนใจว่ามันสําเร็จอยู่ที่ว่าเราต้องมีบุญคือ1บุญ2เราต้องมีใจถ้าเรามีบุญเรามีใจที่คือเจตนาที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะให้อันนี้ก็สําเร็จผลนะคือแต่ถ้ามีน้ํามีการกรวดน้ําแต่ว่าไม่มีใจไม่มีบุญมันก็ไม่สามารถแผ่บุญไปได้แล้วก็การที่แผ่ไปเนี่ยจิตก็จะต้องมีกําลังพอสมควรนะก็ว่ากําลังในที่นี้หมายความว่ามันเหมือนกับวิทยุเนี่ยเราส่งคลื่นไปใช่ไหมมันก็ต้องมีกําลังส่งที่แรงมันถึงจะส่งไปได้ไกลน ะ เช่นเดียวกันเราจะอุทิศบุญกุศลจิตใจตรงนั้นแล้วก็ต้องเป็นจิตใจที่มีกําลังและบุญกุศลที่เกิดขึ้นณขณะที่ให้นั้นมีผลมากที่สุดณจังหวะที่ให้เนี่ยคือถ้าเรามารอทําทีหลังในอานิสงส์ตรงนั้นมันก็จะค่อยๆลดไปมันก็จะจืดจางไปเราก็ให้ทําตอนที่เรากระทํานั่นเลยนะทํานี่คือหมายว่าอุทิศบุญกุศลณตอนที่เราให้ทานนั่นเลย เจ้าค่ะ ทําก่อนให้ด้วยระหว่างให้ด้วยหลังให้ด้วยนะต ั้ งจิตอยู่ที่เจตนาของเรานะอันนี้คือ เจ้าค่ะ คือข้อที่2 จ้าค่ะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกนะเจ้าค่ะว่าเวลาเราจะทําบุญอะไรอย่างนึงเนี่ยเจ้าค่ะก็จะอยู่ที่ว่าก่อนที่เราจะทํานั้นเราก็มีความศรัทธาม ีการเตรียมการเตรียมของนู่นนี่นั้นจะใส่บาตรนะเจ้าค่ะ ใช่ แต่พอตักบาตรจริงๆตอนนี้พระอาจารย์ก็แนะนำว่าตอนที่เราตักบาตรหรือว่ากระทำตรงนั้นเนี่ยนอกจากมีจิตศรัทธาแล้วก็แผ่กุศลไปเลยได้ใช่ไหมคะ ใ ช้จิตใจของเราเลยแล้วก ็ พอหลังจากเราทำบุญเรียบร้อยแล้วเราจะแผ่กุศลหรือว่าอุทิศกุศลอะไรต่างๆก็ได้หรือถ้าไม่แผ่อย่างนั้นนะแต่ว่าจิตใจเราก็ยังมีความสุขในสิ่งที่เราได้ทําบุญมาอันนี้ก็เรียกว่ามีความเชื่อมีความศรัทธาและก็มีความสุขหรือมีบุญเนี่ยตั้งแต่ก่อนให้ทานระหว่างให้ทานแล้วก็หลังให้ทานด้วยถูกต้องมั้ยเจ้าคะ ถูกต้องคือเรามีศรัทธาก่อนให้แล้วก็จะมีความปลื้มใจ เจ้าค่ะ มีศรัทธาระหว่างให้จิตนั้นก็จะน้อมไปนะมีศรัทธาหลังให้ก็จะมีความดีใจ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้คือเป็นบุญที่เกิดขึ้นทั้งก่อนระหว่างและหลังท ี นี้ในจุดที่เราแล้วเราจะอุทิศไปให้ก็คือเราตั้งเจตนาเอาเราตั้งเจตนาทั้งก่อนด้วยเพราะว่าไอ้ความปลื้มใจความน้อมไปความเลื่อมใสเนี่ยมันเป็นบุญทั้งนั้น แ ต่เราตั้งใจที่จะอุทิศมอบให้แต่เรามอบให้เนี่ยบุญของเราก็ไม่ได้ลดลงไปนะอันนี้มันดีตรงนี้ว่าเรื่องของบุญกุศลมันจะเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับการต่อเทียนนะมันไม่ใช่ว่าเป็นการแบ่งเค้กฉันให้เธอแล้วฉันลดแต่ว่าเป็นการต่อเทียนฉันจุดให้เธอก็สว่างมากขึ้นสว่างมากขึ้นก็ร่วมกันก็สว่างมากขึ้น เจ้าค่ะ นะส่วนในข้อที่3ในที่คุณมุรุเดชถามมาตรงนี้ก็เกี่ยวกับการฟังธรรมนะการฟังธรรมนี่เป็นบุญแน่นอนแล้วก็ลักษณะเดียวกันอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นเราตั้งใจที่จะอุทิศไปให้อันนี้เป็นสิ่งดีนะบุญที่เกิดจากการให้ทานนี่คือในคำถามข้อที่2บุญที่เกิดจากการฟังธรรมนี่คือในคำถามข้อที่3นี้นะอุทิศให้ได้เลยสามารถทำได้แล้วบางทีเนี่ยในขณะที่ฟังธรรมนะคือแน่นอนอย่างรายการธรรมาราบรุณของเราเนี่ยมันก็30นาทีใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ในขณะที่อยู่ในช่วง30นาทีเราอาจจะฟังเทศน์ใคร่ครวญพิจารณาตามไปนะแล้วในขณะที่เราพิจารณาตามไปแหมข้อนี้มันน่าจะให้ลูกเราได้มาฟังบ้างอย่างเงี้ยในการที่จิตเราระลึกถึงตรงนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าเราจิตน้อมไปแล้วนะเราตั้งจิตระลึกถึงบุคคลนั้นละเขาน่าจะได้มาฟังข้อมูลนี้ต่างๆแล้วก็ชื่อว่าเป็นการที่ระลึกถึงเขาในทางที่เป็นกุศล เจ้าค่ะ สามารถทําได้ในระหว่างที่ฟังธรรมก็ได้ทีนี้ว่ามันก็ต้องดูความสมดุลนิดนึงคุณใจเพราะว่าถ้าเราแบบส่งจิตไปอย่างนั้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นลักษณะว่าส่งจิตออกแล้วสมาธิมันอาจจะไม่ได้มั่นคงเต็มที่เราก็จะต้องดูสมดุลตรงนี้ให้ถูกต้องว่าในขณะที่เราฟังธรรมบางทีเราใคร่ครวญพิจารณาตามเนี่ยไอ้จุดที่มันจะได้เข้าได้เข้าเข็มเราต้องเพ่งให้ดีนะบางทีเราอาจจะต้องงดในเรื่องความคิดไปในทางอื่นบ้าง เจ้าค่ะ อันนี้เราก็ต้องดูความเหมาะสมไปแต่เป็นบางครั้งบางคราว เจ้าค่ะตอนนี้ข้อถัดไปที่คุณมุรเดชถามก็คือเรื่องของการแผ่เมตตาเจ้าค่ะ เชิญผ่าน ว่าในชีวิตประจำวันนี่ควรจะแผ่เมตตาอยู่บ่อยๆเนี่ยจะดีไหมเจ้าคะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าทำให้มาก่อนเลยนะทำให้มาแต่แรกนะทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไปทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยได้เพียรไว้สม่ำเสมอทำให้รอบคอบทำให้ด้วยดีนะทำให้สม่ำเสมอเลยนะเพราะฉะนั้นทำบ่อยๆดีนะแล้วไม่ใช่ทำเฉพาะบ่อยๆตอนนี้ทำมาก่อนด้วยนะทำให้มันแบบคล่องแคล่วทำให้มันแบบชำนาญไหนเจ้าความเมตตาเนี่ยนะ ค ือจิตใจที่มีกระแสความรักความเมตตาเหมือนกับมารดามองลูกของตัวเองนะหรือเหมือนกับเราเจอพี่น้องของเราก็มีความยินดีในการที่พี่น้องของเราจะได้มานี่คือลักษณะของจิตที่มีเมตตาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่ามารดาที่ถนอมบุตรที่เกิดในตนนะบุตรคนเดียวเนี่ยนะแล้วมีจิตใจรักมีจิตใจถนอมในลูกคนนี้นะจิตใจแบบเนี้ยเราควรทำให้กับทุกๆคนเลยนะนี่คือเรื่องของจิตใจนะจิตใจแบบนี้นะเราควรจะมีต่อทุกๆคนเลยแม้แต่คนที่เราไม่ชอบแม้แต่คนที่รู้จักเราไม่รู้จักเรานะทั่วทุกทิศทาง เจ้าค่ะนี่ก็คือเรื่องของการแผ่เมตตาไปให้แก่เขาอยากให้เขาเป็นสุขใช่ไหมเจ้าคะ ใช่แล้วเราก็จะมีอานิสงส์หลายอย่างด้วยนะบุคคลที่จิตใจเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเข้าสมาธิได้เร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณมุรเดชหรือว่าพุทธท่านผู้ฟังเนี่ยก่อนเข้าสมาธิก่อนปฏิบัติการเป็นรูปแบบเนี่ยก็ควรทํา แผ่เมตตาก่อนเลยนะหรือว่าถ้าเราแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทำอยู่ในชีวิตประจำวันนะทำอยู่มาเป็นหลายๆปีเนี่ยเวลาที่เราไปฝึกสมาธิพวกมันก็จะเข้าสมาธิได้เร็ว อัน นี้จะมีผลช่วยได้มาก เจ้าค่ะโยมจำได้ว่าพระอาจารย์เคยพูดว่าถ้าเราแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยนะเจ้าค่ะก็จะเป็นที่รักของเทวดาแล้วก็มนุษย์ทั้งปวงด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องนะคนที่มีจิตใจมีกระแสความรักความเมตตาเนี่ยบางทีเราสังเกตได้ไหมคนนี้ยิ้มย้ำแจ่มใสนะคนนี้เขาดูแล้วหน้าตาแบบน่าคบอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นะคือจิตใจเราจะสังเกตได้แล้วว่าจิตใจเขาจะโน้มน้อมไปในลักษณะนั้นอยู่นะแล้วถ้าเราเอาคุณธรรมนี้มาทรงไว้ในใจนะเราก็จะมีลักษณะนั้นเหมือนกันผิวพรรณก็จะผุดผ่อง เจ้าค่ะ แล้วก็จะไม่โกรธง่ายเป็นคนที่แบบอดทนได้เป็นคนที่คนอื่นเขาก็มักจะรักมีความเข้ามาหาจะระลึกถึงเราอยู่เรื่อยนะการงานอะไรต่างๆที่มันติดขัดมันก็จะค่อยแก้ไปได้ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นผลดีของการที่เราจะมีจิตใจที่จะมีความเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาบ่อยๆนะเจ้าค่ะ ใช่ๆดีมาก ทราบว่าพระอาจารย์กับหลวงพ่อก็พอตื่นเช้ามาก็แผ่เมตตาเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ตัวมาเองนะก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำสมมติว่าในยามสุดท้ายของราตรีเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะลุกขึ้นนะตัวมาเองทำงี้นะก่อนที่จะลุกขึ้นนะคือรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยก็ก่อนที่จะลืมตาด้วยเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็ทำความรู้สึกในร่างกายก่อนแขนเราอยู่ตรงนี้แขนเราอยู่ตรงนี้เรานอนอยู่ตำแหน่งนี้นะเสร็จแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นนะลุกขึ้นเสร็จปุ๊บก็จะเจริญเมตตาภาวนาทันที อ๋อเจ้าค่ะแผ่เมตตาเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ก่อนที่จะลุกจากเตียงเนี่ยคือลุกขึ้นนั่งอยู่บนที่นอนแล้วเนี่ยนะย ัง ไม่ทันออกจากที่นอนเนี่ยธรรมะเองก็จะเจริญเมตตาก่อนไปทั้งด้านเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างนะทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู ่สาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เหมือนอย่างที่เวลาเราไปเข้าหลักสูตรปฏิบัติฝึกอบรมพระอาจารย์ก็จะให้สอนให้แผ่เมตตาแบบนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามสุดท้ายของคุณมุรเดชนะเจ้าค่ะบอกว่าคุณมุรเดชเนี่ยได้ฟังธรรมารับอรุณแล้วเนี่ยก็เลยได้จัดลำดับถือปฏิบัติในชีวิตอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าบอกว่าคิดว่าชีวิตเนี่ยคือการเดินทางใกล้ๆก็ต้องตื่นอยู่เสมอคือตื่นสติแล้วก็มีสติก้าวไปเพื่อดับทุกข์คือดับผัสสะและเมื่อดับผัสสะจิตใจก็จะว่างเบาสบายนะเจ้าค่ะและเมื่อจิตใจว่างก็จะไม่ยินดีในสุขไม่ยินร้ายในทุกข์อย่างนี้เนี่ยวางจิตไว้หรือว่าตั้งจิตไว้อย่างนี้เนี่ยถูกต้องไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขา คือถ้าเราดูโดยอัฏฐะในข้อความที่คุณมุรเดชเขียนมาโดยอัฏฐะนะก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แต่ทีนี้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยความคมของเราต้องมีนะความคมในที่นี้ก็คือว่าต้องถูกต้องโดยบทพยัญชนะนะทั้งโดยอัฏฐะด้วยทั้งโดยพยัญชนะด้วยแต่ถ้าเราจะพูดบทพยัญชนะใหม่นะที่ว่าให้มันรัดกุมมากขึ้นพระพุทธเจ้าพูดถึงในสังสารวัฏเนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาตลอดการยืดยาวนานแล้วนะคือไม่ใช่ว่ามันใกล้ละมันไกลมากนะท่องเที่ยวขึ้นลงอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเป็นการเดินทางไกลนะเป็นการเดินทางกันดารเป็นการเดินข้ามห้วงน้ำที่ไกลมากนะเพราะฉะนั้นมันไม่เดินทางไกลแน่มีแต่เดินทางไกลนะแล้วในการเดินทางไกลนี้นะสิ่งที่จะต้องมีในอุปกรณ์ในการเดินทางไกลเนี่ยต้องมีเสบียงเสบียงที่ใช้ในการเดินทางไกลนั้นก็คือบุญของเราเราจะต้องมีบุญถ้าเอาเฉพาะเจาะจงไปเลยนะบุญนี่ก็มีในทุกรูปแบบทานศีลภาวนาต้องมีนะไม่งั้นมันจะไปต่ำได้ไม่งั้นมันจะพลาดได้ไม่งั้นจะประมาทได้แต่ซึ่งสิ่งที่เป็นบุญที่คุณมุรเดชเขียนในที่นี้ก็คือสตินั่นเองนะการตื่นเนี่ยคือสตินะถูกต้องนะการตื่นคือสติพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นและการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนั้นก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลาและมีสติอยู่ตลอดเวลาทั้งในเวลากลางวันทั้งในเวลากลางคืนตอนก่อนนอนก็ตั้งสติเอาไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีอย่างนี้เป็นต้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วก็ตื่นด้วยการทำความรู้ตัวทั่วพร้อมในกายของเราแล้วก็ตั้งสติขึ้นแม้ตอนนอนอย่างนั้นก็ชื่อว่าไม่หลับไหลนะถึงแม้ร่างกายจะอยู่ในท่านอน นอนแล้วหลับไปด้วยการหลับนั้นก็ไม่ชื่อว่าหลับไหลชื่อว่าตื่นอยู่เพราะว่าก่อนที่คุณจะหลับไปเนี่ยคุณตื่นด้วยสติอยู ่ นะหลับไปนั้นก็ชื่อว่ามีสตินั่นนี่คือประเด็นที่สอง เจ้าค่ะ ทีนี้การที่มีสติไปเนี่ยเป็นการเดินทางไปนะเป็นการเดินทางไปในลักษณะที่ว่าไปในที่เที่ยวของบิดาของเราพระพุทธเจ้าบอกไว้นะที่ที่พระพุทธเจ้าจะไปเหล่าพระอริยเจ้าจะไปเนี่ยคือไปด้วยสตินะการไปด้วยสตินั้นก็จะทำให้เราใกล้ไปสู่หนทางที่มันจะไม่มีความทุกข์อยู่ทีนี้ในเรื่องเหตุของความทุกข์ตรงนี้นะต้องรัดกุมนิดหนึ่งที่บอกว่าความทุกข์นั้นคือผัสสะแต่จริงๆแล้วผัสสะเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์นะเป็นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์นะตัวทุกข์จริงๆคือขันธ์ 5นะตัวทุกข์จริงๆคือเวทนาที่เกิดเป็นผลของผัสสะนะพอเรามีผัสสะปุ๊บเราจะมีความรู้สึกถ้ามีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์นะเราก็จะมีทุกขเวทนาถ้ามีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเราก็จะมีสุขเวทนาแต่เพราะฉะนั้นผัสสะเนี่ยจึงเป็นเหตุเกิดของทุกข์เข้าใจนะภาษาจึงเป็นเหตุเกิดของทุกข์นะแต่เจ้าตัวทุกข์เนี่ยคือขันธ์ 5นะซึ่งมันจะมารวมอยู่ในรูปแบบของเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างรูปแบบของเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์บ้างความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่บอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้ยินดีในสุขไม่ให้ยินร้ายในทุกข์อันนี้ถูกต้องแล้วก็เพิ่มเติมอีกตรงหนึ่งก็คือว่าเห็นตามที่เป็นจริงในความที่มันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนะเพราะว่าเวทนามันมี3อย่างคือเวทนาที่เป็นสุขก็มีใช่ไหมเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีแต่เราไม่ยินดีในความสุขไม่ยินร้ายในความทุกข์แล้วก็เวทนาที่มันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีแล้วเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นให้เห็นยังไงก็ให้เห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะทีนี้การที่จะเห็นตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าจิตเราว่างกุศลใจนะจิตที่จะเห็นความจริงที่ว่าไม่ยินดีในสุขเห็นความจริงในการที่ทำให้เราไม่ยินร้ายในทุกข์เห็นความจริงในการที่เราให้เห็นไม่เที่ยงในความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเนี่ยจิตที่จะเห็นตรงนี้ได้ต้องเป็นจิตที่มีสมาธินะจิตที่มีสมาธิก็จะต้องละเจ้านิวรณ์ละเจ้านิวรณ์ละเจ้าความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนนะพอจิตเป็นสมาธิแล้วเข้าใจเรื่องขันธ์ 5เข้าใจเรื่องเวทนาอย่างถูกต้องแล้วเราจะวางได้การวางได้นี่จะเป็นขั้นตอนถัดมาพอวางแล้วมันจะว่างว่างนี่จึงเป็นขั้นตอนถัดมาอีก นะครับ คำว่าว่างเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับพ้นนะพ้นจากการยึดถือพ้นจากการรึงรัดนะของเจ้าขันธ์ทั้งงานมันก็จะเบาพอวางแล้วนะมันจะว่างนะว่างแล้วก็จะเบานะเบาก็สบายใจแล้วทีนี ้เจ้าค่ะก็คือถ้าเราสามารถปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนแนะนำมาเนี่ยนะเจ้าคะก็จะทำให้จิตใจเราเบาสบายแล้วก็มีความสุขอยู่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าคะทีนี้สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะเราจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันที่จะต้องหลายคนก็อาจจะบอกว่าในยุคนี้อาจจะต้องปากกัดตีนถีบนิดนึงแล้วก็ในสังคมไม่ว่าในวงการงานหรือวงเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็มักจะมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยนะเจ้าคะในเวลาที่เหลืออยู่โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ฝากท้ายสักนิดนึงเจ้าคะว่าเราจะตั้งจิตเรายังไงสำหรับคุณมุรเดชนี่ก็ทำจิตได้ละเพราะว่าน้อมมาทางพระธรรมของใช่เจ้าค่ะทางธรรมะละก็เรียกว่าสบายใจละแต่สำหรับหลายๆท่านที่ยังจะต้องประจนแบบนั้นนี่พระอาจารย์พอจะเมตตาที่แนมสักนิดหนึ่งไหมเจ้าคะ คือ ในม น เจ้าค่ะ ในคุณธรรมที่คุณมุรเดชพูดมาในที่นี้เราสามารถใช้ได้อันหนึ่งคือความเมตตา เจ้าค ่ ะ ในกระแสที่มันท่วมทับถาถมเป็นกระแสของตัณหาข่าวบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีที่เกาะที่เกาะอันหนึ่งที่เราจะใช้ได้คือความเมตตาใช้ได้เป็นเหมือนเกราะป้องกันได้หรือว่าเราใช้เรื่องของความอดทนก็ได้ความอดทนยิ่งใช้ยิ่งเกิดควรจะอดทนได้ก็ต้องตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้ไม่ให้มันถูกแบบพัดไปอะนะเช่นถ้าฝนมันตกใส่เราก็กางร่มถ้าลมมันจะพัดแรงเราก็มีที่จับที่เกาะเอาไว้ให้ดีซึ่งที่จับที่เกาะเราจับอะไรได้เราช่วยอะไรได้เราจับเราเกาะตรงนั้นซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีหลายอย่างเช่นแต่บอกว่าเขาจะมีการโกหกมาเราจะต้องจับเรื่องของความจริงเอาไว้แต่ก็จะมีการโกงการขโมยกัน เราก็จับในเรื่องของการที่ซื่อสัตย์เอาไว้เนื่องเป็นการทวนกระแสเขาพูดเล่นตลกโปกฮาพูดคำหยาบกันเราจะพูดสัมมาวาจาพูดจาที่เป็นทำเป็นวินัยนะคืออันนี้ไม่ใช่ว่าไปขวางโลกนะไม่ใช่ไปขวางโลกแต่ว่าเรารักษาคุณธรรมของเราให้ดีนะคือถ้าเราพูดจาไปแล้วมันจะกระเทือนเขาเนี่ยเราก็สงบปากสงบคำก็ได้แต่ตัวเราไม่ทำชั่วน ะ เราเอาความดีนะนี่คือสิ่งที่จะมาชำระล้างไอ้เจ้าสังคมที่บางทีมันก็พูดยากนะนั่นเป็นไปตามกระแสเราจะทวนกระแสได้ต้องใช้ความดีทำและอย่าให้ความชั่วเนี่ยมันมามีอิทธิพลเหนือเราแต่คือบางคนมีความชั่วมากระทบแล้วเราก็ทำความชั่วตอบแต่เพื่อคิดว่าไอ้ความชั่วนั้นมันจะได้ลดลงมันจะไม่ได้นะมันจะไม่สามารถทำให้ความชั่วนั้นระงับไปได้โดยธรรมเพราะฉะนั้นเราจะทำความไม่ดีเป็นกระแสที่มันเป็นความลบมาอย่างเงี้ยให้มันเป็นกระแสบวกให้มันราบคาบไปได้โดยธรรมได้เราก็ต้องตั้งไว้ในคุณธรรมที่ดีๆแต่แน่นอนบางทีเราเผลอๆบ้างเราระลึกได้เมื่อไหร่เราก็ทำความดีตอบนะให้มีความเมตตากันให้มีความอดทนกันเขาจะเอาเปรียบเราบ้างเราก็มีการให้นะเขาจะฉวยโอกาสบ้างนะเราก็ต้องมีการอดทนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วตรงนี้เราก็ไม่ใช่ว่าบื้อๆโง่ๆไหนเขาเอาเปรียบแต่บางทีบางจังหวะเราก็จะต้องรู้จักหลบหลีกบ้างนะโดยการที่ทำกุศลธรรมที่เรามีอยู่ให้ดี อืมเจ้าค่ะและการทำอย่างนี้นี่หมายถึงว่าถ้าใครร้ายมากับเรานะเจ้าค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะวางจิตได้สงบแล้วก็เหมือนกับให้อภัยเขานี่มันถือเป็นบุญได้ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องความอดทนนี่เป็นบุญแต่ถ้าเขาร้ายมาแล้วเราดีตอบนะตาต่อตาฟันต่อฟันนะคือถ้าเขาลบมาเราต้องบวกตอบมันถึงจะเข้ากันได ้อืมเจ้าค่ะ คือถ้าลบมาแล้วลบตอบเนี่ยมันดันกันมันเข้ากันไม่ได้ เจ้าค่ะ นะมันถึงจะไปได้อย่างนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันเสาร์ที่18เมษายนนี้ดิฉันก็ได้นำท่านผู้ฟังรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกท่านได้เมตตาที่จะสักษาตอบปัญหาของคุณมุรุเดชที่เขียนถามมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปแล้วนะคะก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันเสาร์นี้คงจะพลอยมีความรู้แล้วก็ได้หลักดีๆที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านให้มีความสุขอยู่ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อกันแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักษาในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ